Mogą porozumieć się w sprawie przyjmowania uchodźców. Paweł M., pseudonim Misiek, jeszcze dziś ma być przewieziony do Polski. Papież Franciszek został zaproszony do Korei Północnej. Tym razem zaczynamy od Brexitu, Brukseli i tematu migracja. Podziały w Unii Europejskiej w tej sprawie utrzymują się. Jest klincz, jeśli chodzi o pracę nad nowym prawem azylowym. Tak wynika z relacji unijnych dyplomatów, którzy przysłuchiwali się dyskusji o migracji na szczycie. Propozycja Austriaków dotycząca obowiązkowej solidarności, która dla Polski byłaby do zaakceptowania, nie uzyskała poparcia większości krajów. Beata Płomecka. Austriacy zaproponowali, by w przypadku kryzysu migracyjnego unijne kraje informowały, w jaki sposób zamierzają okazać solidarność, wybierając z listy działań albo przyjmowanie uchodźców, albo transfery finansowe, pomoc rozwojową lub wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic Unii. Jednak wiele krajów wyrażało dziś wątpliwości i mówiło, że nie może być tak, że jakieś państwo w ogóle nie przyjmie żadnego uchodźcy. Ta dyskusja na szczycie potwierdziła, że są kraje, które wciąż nie pogodziły się z odejściem od obowiązkowego przyjmowania uchodźców. To przede wszystkim państwa na południu Europy wystawione na presję migracyjną i Niemcy. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że kanclerz Angela Merkel powiedziała europejskim przywódcom, że nie może w obecnej sytuacji politycznej zgodzić się na odejście od obowiązkowych limitów przyjmowanych uchodźców. A na czerwcowym szczycie europejscy przywódcy uznali, że powinna być to dobrowolna decyzja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Paweł M., pseudonim Misiek, ma jeszcze dziś być w Polsce. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i zatrzymany we Włoszech przestępca został przewieziony do Mediolanu. Stamtąd zostanie przetransportowany do kraju. Zatrzymany mężczyzna jest uważany przez śledczych za lidera gangu niebezpiecznych pseudokibiców z Krakowa. Paweł Pawlica. Po zatrzymaniu we wrześniu Paweł M. oczekiwał w areszcie na ekstradycję do Polski na mocy europejskiego nakazu aresztowania. Po kilkunastu dniach wyszedł na wolność i w ramach dozoru miał obowiązek regularnie zgłaszać się na policję. Dziś Polak został przewieziony do Mediolanu, a stamtąd ma zostać przekazany do Polski. Mogę Państwu zagwarantować, że z naszej strony zrobimy wszystko, aby Paweł M. został pociągnięty do odpowiedzialności i poniósł surowe konsekwencje swoich czynów. Deklarował wczoraj w Krakowie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W Polsce Paweł M. podejrzany jest o kierowanie zorganizowanym grupą przestępczą, handel narkotykami i usiłowanie zabójstwa. Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Katowic i Krakowa wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Sejmie zakończyło się posiedzenie speckomisji do spraw VAT. Posłowie wysłuchali zeznań byłego szefa resortu sprawiedliwości w pierwszym rządzie Donalda Tuska, Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Polityk odpowiadał na pytania przez ponad 5 godzin. Jakie wnioski płyną z przesłuchania? To pytania do Michała Fedusia, który jest w Sejmie. Jak tłumaczył Zbigniew Ćwiąkalski, resort, którym zarządzał do 2009 roku, nie miał sygnałów od innych resortów czy urzędów, że ściągalność podatku VAT znacznie spada. Wykazywał, że prokuratura nie jest też pierwszą instancją, która działo w przypadku zgłoszenia możliwości wykazania takiego przestępstwa, stąd urzędnicy nie organizowali również zmian w przepisach, zeznawał świadek. To nie jest tak, że nagle prokuratura przestała ścigać przestępstwa, nazwijmy to umownie, VAT-owskie. No nie było takiej sytuacji. Tego typu informacje najczęściej trafiają do policji, dalej służby specjalne i prokuratura dopiero jest kolejnym szczeblem, do której te informacje dochodzą. Inny pogląd na działania poprzedniej koalicji rządzącej miała grupa posłów PiS zasiadających w speckomisji. To była próba ukrywania bierności, podsumowywał szef speckomisji Marcin Chorała. Niestety bierność pana ministra jako ministra sprawiedliwości, zarówno jako prokuratora generalnego, czyli kogoś, kto może wydawać pewne wytyczne prokuratorom, żeby dążyli do określonych celów w swoich postępowaniach, ale przede wszystkim kogoś, kto może inicjować zmiany legislacyjne. Zbigniew Ćwiąkalski był drugim świadkiem, który złożył zeznania przed Komisją do Spraw VAT. Pierwszym w połowie września był dawny wiceminister finansów Witold Modzelewski. Dziękujemy, to był Michał Fedusio. W przeddzień 34. rocznicy śmierci Jerzego Popiełuszki we Włocławku spotkali się działacze związkowi, samorządowcy i przedstawiciele władz państwowych. W mieście, w którym przed laty znaleziono ciało księdza, odbywają się konferencje naukowe, wykłady, dyskusje oraz nabożeństwa. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariuszu, jak będą wyglądały dzisiejsze uroczystości? Dziś w przeddzień rocznicy śmierci księdza Jerzego uroczystości we Włocławku odbywają się w wielu przestrzeniach. W szkołach lekcje historyczne o PRL-u, po południu akademia i panel dyskusyjny związkowców, a już za godzinę przed krzyżem pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki przy tamie na jeziorze włocławskim delegacje, w tym prezydent Andrzej Duda, złoży kwiaty. To w tych okolicach zalewu Wisły znaleziono ciało kapelana Solidarności, a mieszkańców Włocławka zmroziła wieść o straszliwym mordzie na bezbronnym kapłanie, wspomina Władysław Mroczyński z Solidarności 80 regionu kujawsko-pomorskiego. Mrze w kościołach, smutek na ulicach, kwiaty na antamie, to wszystko przez dłuższy czas to żyło. Czekaliśmy, kiedy w końcu się ukaże prawda. No, być może, że do tej pory tej prawdy i tak nadal nie znamy. To pociągam za sznurki, no ale no, jednak tragedia została. A dziś ten dzień będzie także wspominany podczas uroczystości religijnych, procesji z relikwiami błogosławionego z Włocławskiej Damy do sanktuarium i podczas uroczystej mszy świętej na placu przed sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Eucharystia będzie celebrowana przez ordynariusza włocławskiego biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Po mszy przewidziane jest także wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. To była relacja Mariusza Pieśniewskiego. Dziękujemy. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko od 1980 roku był związany ze środowiskami robotniczymi oraz wspierał Solidarność. 19 października 1984 roku został porwany i zamordowany przez pracowników ówczesnego MSW. Zaproszenie do Pjongjangu już w rękach Franciszka. Przekazał je papieżowi w imieniu przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Informację tę podały władze w Seulu. Watykan jeszcze jej nie potwierdził. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przy Myśliwieckiej w Warszawie piękne słońce zagląda w okno. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże w skali całego kraju. Po południu na północnym zachodzie i krańcach zachodnich oraz na Śląsku słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni. Chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i terenach podgórskich, tam około 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Już w sobotę będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 16.07, dzisiaj czwartek, 291 dzień roku. Wschód słońca wydarzył się o 7.03, zachód o 17.38, a imieniny obchodzą Łukasz, Julian oraz Bratomił. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji do 19 między innymi taksówkarze w Warszawie protestowali przeciwko alternatywnym firmom oferującym przewóz osób. Prosimy o równe traktowanie. Tylko i to. Żeby ktoś w końcu w tym kraju spojrzał na ustawę o transporcie drogowym, artykuł 18, i zaczął równo traktować ludzi, którzy wożą nielegalnie klientów i zrównał ich z tymi, co wożą to i robią legalnie. Czy powinniśmy demontować pomniki ku czci Armii Radzieckiej? Jeden taki właśnie znika ze Stołecznego Parku. No bardzo się cieszę przede wszystkim, że zniknie z Parku Skaryszewskiego. Ja absolutnie jestem przeciwko temu. Ten pomnik tu był, od dzieciństwa go pamiętam i powinien tu zostać. Jak zgodnie z prawem walczyć z nieprzyjemnymi zapachami? Ja mieszkam około 800 metrów od fermy. Fakt jest taki, że w zależności jeszcze jak wieje wiatr, ten zapach jest mniej albo bardziej odczuwalny. Nie ma sposobu, żeby sobie radzić, po prostu trzeba z tym żyć. W audycji popołudniowej także atak nastolatka na Krymie. Co kryje się za masakrą, w której zginęło 20 osób? Ty mamy pozwonił? To poszli, ja nie znaju. To strzelają, czy co? Trupów pełno, dzieci, trupów pełno, nastajaczy tiran. Jak Bieslanie. Według ekspertów od cyberbezpieczeństwa hakerzy włamali się do systemów polskich i ukraińskich firm energetycznych. Jakie instytucje są na celowniku cyberprzestępców? Polska kolej nadal stoi na Windowsie XP, którego Microsoft już w ogóle nie wspiera, a te komputery jednak mimo wszystko tam są. Więc czy ataki są groźne? Tak, absolutnie są groźne. Reportaż w Trójce, jak zwykle kwadrans przed 19. Państwo nie uwierzą, co można wyłowić z polskich rzek. Udało nam się zbudować kompletny salon z kanapą, stolikiem, telewizorem, stołem, krzesłami, kompletną łazienkę z wanną, sedesem, umywalką. Wszystko wydobyte z wody. To za ławki. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki, będziemy z Państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. UPC rozpoczyna akcję i podaje mecze na okrągło. Doskonałe przyjęcie pakietu. Internet z TV, do którego dołączył dynamicznie Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów. Ale kosmos! pakietowy hat-trick. Telewizja, kanały Polsat, Sport Premium i szybki internet za jedyne 89 zł i 98 groszy. Tylko do 19 października. Teraz piłka po twojej stronie. Zadzwoń 813 813 813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany 30% taniej, 2,79 za kilogram. A polska dynia 50% taniej, złoty 49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A Bradap już teraz, Powietrze, to wczoraj piosenka dnia Państwu się chyba spodobała. 12 minut po 16, ja tylko powiem. 227 trójek, 71335, zd3@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, nie. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i co. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i super. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufa. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik i ufa. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem staje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość. Wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i ufa. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik. wystarczy głośnik i ufer. Muzyka wraca do powietrza, a z radiem to zawsze tak było. Zawsze można było z powietrza łapać, choć państwo wiedzą, bez trudu można nas słuchać na przykład za pomocą telefonów komórkowych czy jakichkolwiek innych aplikacji przez internet. Wystarczy wpisać polskieradio.pl. Już 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie protestowali dzisiaj taksówkarze, którzy skarżą się od wielu lat na nierówną konkurencję ze strony, jak mówią, nielegalnych przewoźników. Według protestujących to obcokrajowcy bez prawa jazdy i prawa pobytu w Polsce, zatrudniani na czarno, mówi Artur Wnorowski ze Związku Zawodowego Taksówkarzy Warszawski Taksówkarz. Prosimy o równe traktowanie. Tylko i to. Żeby ktoś w końcu w tym kraju spojrzał na ustawę o transporcie drogowym, artykuł 18, i zaczął równo traktować ludzi, którzy wożą nielegalnie klientów, i zrównał ich z tymi, co wożą to i robią legalnie. To nie chodzi tylko o Ubera. Włodek Pawłowski, taksówkarz. Takich organizacji zrzeszających ludzi, którzy nie mają uprawnień do wożenia ludzi taksówką, w Warszawie jest około 40. Dla mnie to pomysł jest nie za bardzo, bo jak chcą protestować, to niech protestuje Uberowi, a nie zwykłym kierowcom, którzy nie mają nic przeciwko temu. No myślę, że konkurencja sama tutaj za siebie jakby się obroni. Ta konkurencja cenowa. Największym problemem jest to, że te firmy kradną nam podatki, kradną nasze pieniądze. Jedna firma jest amerykańska, druga firma jest estońska. Podatki są wyprowadzane tam. Kierowca, każdy, który dla nich jeździ, 25% swojego obrotu oddaje do firmy. Za te pieniądze, które rocznie nielegalni przewoźnicy wyprowadzają, i można byłoby kupić w województwie mazowieckim 1200 karetek pogotowych. To jest szara strefa, która sobie funkcjonuje, a państwo po prostu nic sobie z tego nie robi. Nasze stanowisko jest jednoznaczne. Szymon Huptyś z Ministerstwa Infrastruktury. Każdy przedsiębiorca wykonujący określony typ usługi powinien podlegać jednym regulacjom prawnym i do tego dążymy i do tego doprowadzimy. Ustawa jest w tym momencie po posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów przed Komisją Prawniczą. Tam są zgłaszane jeszcze drobne uwagi. Ja mogę mówić o Poznaniu. No, przede wszystkim trzeba iść na kurs z topografii miasta, zdać egzamin z topografii miasta. Są urządzone kursy ratowników drogowych. Dla taksówkarzy. Dla taksówkarzy, tak. I jesteśmy specjalnie oznakowani, posiadamy apteczkę, posiadamy często defibrylatory w samochodach. Tracimy na samochodach przy odsprzedaży, gdzie mamy wpisane taksi, na ubezpieczeniu. Jak porównamy sytuację, to się okaże, że w innych krajach ilość ciężarów, obowiązków jest znacznie niższa. Andrzej Sadowski z Centrum Adama Smitha. Najprostszym rozwiązaniem jest ułatwienie życia taksówkarzom poprzez obniżenie im dosyć dotkliwego jak na taką formę podatków i różnych innych obowiązków. Trudno naprawdę dzisiaj postawić bariery dla gospodarki cyfrowej. I właśnie te platformy komunikacyjne służące do organizowania przejazdów są jednym z tych elementów. Już mieliśmy takie przypadki wjazdu pod prąd, wjazdu pod ciężarówkę i to właśnie ci przewoźnicy. Ostatnio, 3 dni temu, na Wisłostradę wjechał samochodem pod prąd. Dość głośna była sprawa pod Piasecznem. 4 osoby, które jechały samochodem, jechały innowacją i kierowca po prostu, nie wiem, wbił się pod samochód, zabierając ze sobą te 4 osoby. Niech oni sobie funkcjonują, niech mają takie same zasady jak my. I wtedy my będziemy z nimi konkurować. W tym momencie to nie jest dla nas konkurencja. Dlaczego my zawsze protestujemy, żeby komuś innemu było gorzej? Pyta pan Andrzej, zd@trzymałpa.polskieradio.pl. No właśnie jestem ciekaw państwa opinii w tej sprawie. No, z drugiej strony wielu klientów korzysta jednak z usług tych konkurencyjnych przewoźników, którzy są łatwo dostępni, często tańsi niż tradycyjne taksówki. Poza tym krążą opowieści o dodatkowych opłatach, choćby za klimatyzację nakładanych przez taksówkarzy na klientów. Z taksówkarzami rozmawiała Agnieszka Szwajgier, a ja będę zobowiązany za państwa głosy w tej sprawie. No właśnie. Właśnie na przykład, że państwo się spotkali z takimi dodatkowymi opłatami w taksówkach za klimatyzację, za na przykład umieszczenie bagażu w bagażniku. Jestem też ciekaw opinii samych taksówkarzy i tych, którzy jeżdżą w tych alternatywnych firmach. 2-2 i 7 trójek. I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song every morning. Bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run, father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain, had its own rules. But all my songs till now, I owe to the fool I became at school, at Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing the song. Częściej słucham, im więcej razy słyszałem, tym bardziej mi się podoba. To Grzegorz Turnał w programie Trzecim Polskiego Radia. 16:23. Zapraszamy do Trójki. W warszawskim Parku Skaryszewskim trwa demontaż pomnika wdzięczności żołnierzom Armii Radzieckiej. Rosyjski MSZ protestuje, ale rozbiórka monumentu jest efektem realizacji ustawy o zakazie propagowania w Polsce komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Przed pomnikiem był dzisiaj Marcin Pośpiech. Jesteśmy w Parku Skarszewskim przy mapie tegoże parku. Na tej mapie legenda, na której możemy wyczytać między innymi, że pod numerem 11 znajduje się pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, numer 12 płyta pamięci poległych lotników brytyjskich, no i numer 16 na mapie, czyli jedna z głównych alei, pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. No dobrze, przejdźmy się w to miejsce, zobaczmy, czy z tego pomnika coś jeszcze dziś zostało. Jesteśmy na miejscu, teren został wygrodzony, chociaż na razie nie ma tutaj robotników, prace zostały wstrzymane. Dzień dobry, Polskie Radio. Chciałem panów zapytać, co panowie sądzą o przeniesieniu tego pomnika w inne miejsce? Ja absolutnie jestem przeciwko temu. Ten pomnik tu był, od dzieciństwa go pamiętam i powinien tu zostać. Przecież ci ludzie wyzwolili Polskę. No bardzo się cieszę przede wszystkim, że zniknie z Parku Skaryszewskiego. Myślę, że to był też dodatkowy smutny symbol, że akurat w parku imienia Paderewskiego jest pomnik żołnierzy radzieckich. W polskim prawie mówimy o dekomunizacji obiektów pamiątkowych. Artur Zawadka z Instytutu Pamięci Narodowej. Które są ulokowane w przestrzeni publicznej. Nie dotyczy to w żadnym wypadku cmentarzy, na których pochowani są żołnierze Armii Czerwonej, którzy polegli na terenie Polski. Fragment oświadczenia rzeczniczki rosyjskiego MSZ Marii Zacharowej w sprawie demontażu pomnika upamiętniającego żołnierzy radzieckich w Warszawie. Demontaż pomników to nie po prostu zmiana wyglądu miast, miejscowości. To klasyczne przepisywanie historii na nowo, zmienianie jej post factum. Chodzi nie o pomniki jakichś wydarzeń czy działaczy politycznych, lecz o pomniki zwykłych ludzi, którzy oddawali swoje życie nie tyle za przekonania polityczne, ale za to, jak pojmowali swoją osobistą odpowiedzialność za los takich samych zwykłych ludzi jak oni. Problem polega na tym, że II wojna światowa, czy w nomenklaturze rosyjskiej Wielka Wojna Ojczyźniana... Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz. Jest sakralizowana w Rosji i wszelkiego rodzaju próby wykazania, że w Polsce istnieją nieco inne interpretacje tego, co się wydarzyło, że wdzięczność za wyzwolenie od nazizmu niekoniecznie oznacza wdzięczność za wyzwolenie w ogóle, dlatego że Polska po 1945 roku nie była państwem wolnym, suwerennym. Rosjanie nie chcą dostrzegać tego rodzaju, czy państwo rosyjskie nie chce dostrzegać tego rodzaju różnicy interpretacji i wskazując, że Polacy w ten sposób wyrażają ogólną niewdzięczność. Polska ma prawo do realizacji własnej polityki historycznej. Armia Czerwona nie była wyzwolicielką ziem polskich, bowiem odmówiono Polsce realizacji własnej polityki. Polska była pozbawiona suwerenności, a także Armia Czerwona pozwoliła komunistom polskim osadzić się w roli nowych zarządców Polski, co było całkowicie niezgodne z wolą narodu, dla którego zawsze komuniści stanowili jakby taki margines, co doskonale było widać chociażby w II RP, gdzie Komunistyczna Partia Polski absolutnie nie stanowiła żadnej siły politycznej na naszej scenie. Dodajmy, że tablice z inskrypcjami z pomnika trafią na ulicę Rakowiecką do Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei sam monument ma być przekazany do depozytu powstającemu Muzeum Historii Polski. Demontować czy nie demontować? Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly face I'm going through. And just because I call you get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because I like to see you. Doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. Taksówki czy firmy przewozowe? Państwo są za czy przeciw? Jak podróżowaliśmy w Rumunii 2 lata temu, to w całej Rumunii nie było problemu z taksówkami. dopiero w Bukareszcie i normalne taksówki wyliczyły nam za 3-kilometrowy przejazd dla 3 osób 30 euro. Miały na taksówkach napisane normalną cenę za 1 km 2 euro, to powinno być 6 euro. Zamówiliśmy Ubera w takim razie i zapłaciliśmy tylko 3 euro za przejazd. To o czym my tu mówimy? Jest dokładnie 16:30, Artur Ebertowski. A na początek najbardziej aktualne informacje. Dwa tramwaje zderzyły się w Gdańsku. Jeden najechał na tył drugiego. Jedna osoba straciła przytomność, a kolejna jest ranna. Na miejscu trwa akcja strażaków, bo pasażerowie są uwięzieni w jednym z pojazdów. Są zarzuty dla 20-letniego Ukraińca za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Łodzi. Po wypadku, do którego doprowadził, zginęła 21-letnia Ukrainka, która była jego pasażerką. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Miał 1,8 promila alkoholu. Grozi mu do 12 lat więzienia. Ma trafić do tymczasowego aresztu. Do wypadku doszło w środę nad ranem. 20-latek jechał bardzo szybko, stracił panowanie nad samochodem, uderzył w elewację budynku, a później w kolejną i zatrzymał się kilka metrów dalej, uderzając w zaparkowane auta. Amerykański prezydent grozi, że zamknie granicę z Meksykiem. Domaga się bowiem, żeby sąsiad powstrzymał napływ nielegalnych imigrantów przybywających do USA z Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. Muszę w najmocniejszych słowach prosić Meksyk o powstrzymanie tej nawały, a jeśli nie jest w stanie tego zrobić, to wyślę wojsko i zamknę naszą południową granicę, napisał na Twitterze amerykański prezydent. Budowa muru na granicy była jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Trumpa. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy, zachodzie i miejscami na krańcach południowych okresami słabe opady deszczu. Miejscami mgły, lokalnie ograniczające widzialność, zwłaszcza na wschodzie kraju, do 100 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 10, chłodniej na północnym wschodzie, tam od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie. Ma. Bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, okay, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. A Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną. Dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak, tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Słuchaj, A co by było, gdyby za taki nowy smartfon z dużym ekranem można było zapłacić teraz tylko połowę? Teraz połowę? No to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite, ekran 6,3 cala, zapłacisz teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta producenta leków. Neomak to gwarancja dobrego wyboru. Neomak. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Kiedy chcę, żeby biznes ruszył do przodu, wsiadam do Sprintera z napędem na przednie koła. Mercedes-Benz Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kilo więcej. Pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Protest taksówkarzy? Jestem za, pisze pani Janina z Łodzi. Tak zwani nielegalni przewoźnicy są tańsi, ponieważ nie płacą na przykład składek ZUS, mają tańsze ubezpieczenie OC, nie płacą składek tak zwanych korporacyjnych. Konkurencja musi być, konkluduje pani Janina, ale na jednakowych, zdrowych zasadach. zd@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Można wysłać SMS, bardzo proszę. 71335. Mały kawał drugi mam za sobą, mam nadzieję drugie tyle biec. Ze jednej chmury złamany na pół, spadałem na ziemię głową w stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mój spokojny sen. Nie. Nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę się, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że tyle aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy No i to też rzeczywiście padaj, nie może wypaść. Sosnowski, głową w dół, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zerkam na zegar, 21 dokładnie minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacje pozarządowe apelują o skuteczną walkę z odorem, albo mówiąc dosadniej, smrodem po prostu. W całym kraju powstają liczne inwestycje, które brzydkim zapachem zatruwają okolicznym mieszkańcom życie. O tym, co należy zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, opowie Paulina Kozion. Przede wszystkim potrzebne są zmiany w prawie określającym odległość ferm przemysłowych od zabudowań. Obecnie o losach inwestycji w odległości zaledwie 100 metrów od terenów mieszkaniowych decyduje w praktyce wójt. Nic dziwnego, jak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich, że problem odoru dotyka wiele regionów kraju. Jeżdżąc po Polsce, ja dość często się spotykam z osobami, które się skarżą na obecność tych ferm przemysłowych. Czy to w Ciechanowie, czy w Kawęczynie koło Wrześni, czy w Czaplinku, gdzie organizowaliśmy nawet specjalną debatę, która była temu poświęcona i mam wrażenie, że temu towarzyszy taka wielka niemoc, że wszyscy wiedzą, jak ten problem wygląda, jak on zmienia krajobraz wsi, a jednocześnie nie ma wystarczającej woli, żeby coś z tym zrobić, żeby to uregulować. Żeby skutecznie walczyć z nieznośnymi zapachami, potrzebne są plany zagospodarowania terenu oddalające fermy od budynków mieszkalnych. Iwona Górczana ze Stowarzyszenia Wspólne Miejsce do Życia zwraca uwagę na to, że taki projekt ustawy już powstał. Taki był projekt kodeksu urbanistycznego. Doskonała ustawa, ciężko wypracowana, która dawałaby pewność lokowania swoich inwestycji zarówno zwykłym mieszkańcom, jak i osobom, które chcą rozpocząć jakieś inwestycje w przemysł. Niestety nigdy nie doszło nawet do jej głosowania, nie weszła w życie. Czy są inne sposoby? Zapewne są i na pewno da się je znaleźć. Zapach to są związki chemiczne, więc na pewno pomiar związków chemicznych jest możliwy. Ale to nie jedyne postulaty organizacji pozarządowych, co wyjaśnia Anna Iżyńska z Koalicji Społecznej Stop Fermom Przemysłowym. Kilkadziesiąt organizacji z całej Polski walczy o wprowadzenie bardzo konkretnych zmian prawnych poza sprawą odoru dotyczących m.in. zmniejszenia dopuszczalnego zagęszczenia na fermach. W tej chwili w przypadku na przykład kurczaków ponad połowa tego mięsa idzie na eksport, a wszystkie koszty społeczne ponoszone są przez nas. Funkcjonowanie w ciągłym smrodzie nie jest łatwe. Wie o tym dobrze pan Tomasz Kawaler z gminy Jesiona. Ja mieszkam około 800 metrów od fermy. Fakt jest taki, że w zależności jeszcze jak wieje wiatr, ten zapach jest mniej albo bardziej odczuwalny. Ale mamy osoby, które mieszkają w odległości około 250 metrów od fermy i tam praktycznie bez względu na to, w którą stronę wieje wiatr, cały czas jest ten dyskomfort. Nie ma sposobu, żeby sobie radzić, po prostu trzeba z tym żyć. Obecnie Ministerstwo Środowiska we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska prowadzi pracę nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W pierwszej kolejności ministerstwo planuje wyznaczenie bezpiecznej odległości od zabudowań dla planowanych inwestycji. W drugiej kolejności rozważa się stworzenie przepisu, który pozwoli na przeprowadzenie oceny uciążliwości zapachowej obiektów już istniejących. Nie wiadomo, kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu. Paulina Kozion, bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo piszą w sprawie taksówkarzy. Jechałem dzisiaj w Poznaniu przez centrum w tę i z powrotem. Dwa kursy taksówkami. Pierwszy taksówkarz skasował mnie 21 zł, pisze pan Szymon. Drugi, jadąc 3 godziny później tą samą trasą, wziął 46 zł. Nie rozumiem, poddaje się, pan Szymon konkluduje. Sami sobie strzelają w kolano. Jestem ciekaw opinii taksówkarzy także. Być może państwo słuchają w tej chwili programu trzeciego w sprawie dzisiejszego protestu, no bo to kolejny taki protest, kiedy mówi się, że nie ma równości na tym rynku, jeśli chodzi o taksówki, te tradycyjne, klasyczne korporacje i alternatywny przewóz osób. Co państwo na to? 227 trójek. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. and his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 17. Tak, to był Elvis Presley. Zapraszamy do Trójki. 20 osób zginęło, a 60 zostało rannych podczas wczorajszego samobójczego ataku na technikum w Kerczu na Krymie. Wczesnym popołudniem 18-latek zaczął strzelać do uczniów i nauczycieli, spowodował również eksplozję ładunku wybuchowego. Sprawca popełnił samobójstwo. Motywy jego działania nie są do końca jasne, ale wersji wydarzeń jest bardzo dużo. O wszystkim opowie państwu Ernest Zozuń. Ty mamy, pozwolił? Kolega zadzwonił. Uciekaj, tam cały czas strzelają. Informacja o wybuchu i strzelaninie w kerczeńskim technikum natychmiast obiegła Rosję. Tym bardziej, że to Krym i skojarzenie mogło być tylko jedno. Bardzo dużo trupów, to głównie dzieci. To naprawdę zamach terrorystyczny, tak jak w Biesłanie. Komitet śledczy wszczął postępowanie w sprawie wybuchu w szkole w mieście Kercz, oznajmiła rzeczniczka komitetu Swietłana Pietrienko. Według paragrafu kodeksu karnego zamach terrorystyczny. Według wstępnych danych w budynku szkoły eksplodował ładunek wybuchowy wypełniony drobnymi metalowymi przedmiotami. Wybuch był w stołówce. Tam jest wielu rannych. Wszyscy młodzi, co tam byli. Zdążyliśmy tylko odejść od okna, a za chwilę okno wybuchło. We wszystkie strony leciały odłamki. Wszyscy zaczęli uciekać przez salę gimnastyczną, przez korytarz, jak się tylko dało. W czasie, gdy płynęły jeszcze szczątki informacji, kiedy jeszcze niczego dokładnie wiadomo nie było, uaktywnili się rosyjscy politycy, dopatrując się ukraińskiego śladu w wydarzeniu. To przecież wydarzyło się na Krymie, a Ukraińcy nie lubią mieszkańców Krymu. A ukraińskie władze nie kryją przecież nienawiści do nas. To przedstawiciel krymskiej Dumy, ale nie był odosobniony, bo senator rosyjskiej Dumy, Franz Klincewicz, stwierdził, że albo to ukraińskie służby, albo wynaturzeni ukraińscy nacjonaliści. Ale nie trzeba było nawet godziny, by wersja wydarzeń się zmieniła. Okazało się, że to nie terroryzm, a szaleństwo jest powodem tragedii. Pierwsze oględziny ciał ofiar mówią, że ludzie ci zginęli od ran postrzałowych. Ustalono także tożsamość młodego człowieka, który, jak pokazują zapisy wideo, wszedł do szkoły z bronią w rękach i otworzył ogień. Zdetonował ładunek wybuchowy. To jest uczeń czwartej klasy technikum Władysław Rasliekow. Popełnił on samobójstwo. Zawiadamiała rzeczniczka Komitetu Śledczego Swietłana Pietrenko. Zatem komitet zmienił też kwalifikację czynu. Nie był to już zamach terrorystyczny. Dalej śledczy wyjaśnili, że sprawca uczył się na kierunku eksploatacja i użytkowanie domów mieszkalnych. Szkoły nie lubił, groził nauczycielom. W bieżącym miesiącu udało mu się dostać pozwolenie na broń i broń kupić. No a wczoraj zrobić z niej użytek. Chciałem wyrazić współczucie rodzinom ofiar, mówił rosyjski prezydent, i obiecać, że wszystkie okoliczności i motywy tego zdarzenia zostaną dokładnie ustalone. Obiecywał dalej Putin. Ale skoro niedokładnie ustalono okoliczności i fakty zamachu na Dubrowce, motywy i okoliczności zamachów na budynki mieszkalne w Moskwie czy zamachu w Biesłanie, skoro tworzono liczne fałszywe wersje okoliczności i faktów związanych z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga, to kto w te obietnice teraz uwierzy. Głośno pyta Ernest Zozoń. A Władimir Putin miał powiedzieć, że to, co wydarzyło się na Krymie, to między innymi efekt globalizacji. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 10 minut do 17. Good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy. Piękny przebój, chyba już można tak powiedzieć. 7 minut do 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Teraz będziemy czytać 100 książek na stulecie niepodległości. Marek Nowakowski, raport o stanie wojennym. Jeden z najważniejszych literackich dokumentów początku lat 80. Po wprowadzeniu stanu wojennego Marek Nowakowski zaczyna spisywać swoje obserwacje. Później publikuje je w prasie podziemnej, a w końcu także w książce. To mocny, polityczny zwrot w twórczości autora. Wcześniej znany był przede wszystkim z opowiadań portretujących warszawskie przedmieścia i ludzi z marginesu społecznego. Znano jego teksty w stylu Benka Kwiaciarza czy Księcia Nocy. Choć już wcześniej Nowakowski angażował się w opozycję, tu staje się jej literackim rzecznikiem. Jednoznacznie staje po stronie zdelegalizowanej Solidarności i stłamszonego społeczeństwa. Ale w literaturze, jak w życiu, nic nie jest proste. Pisarz, przyglądając się wydarzeniom, widzi, że w czasach posierpniowego karnawału nie udało się ludzi w aniołów przerobić. Milcząca większość chce po prostu normalnie żyć, godząc się na mniejsze lub większe kompromisy. Obraz społeczeństwa, wyłaniający się z książki Nowakowskiego, jest więc mocno niejednoznaczny. Książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dodaj rywalizację. Dodaj temperament. Dodaj uznanie. Dodaj do ulubionych BMW serii 5. Teraz za 1870 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacea i Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast dwóch produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zarządzanie flotą pojazdów wymaga pewności siebie. Pewności, którą uzyskasz dzięki wygodnemu systemowi geolokalizacji na Twoim komputerze albo smartfonie. Pewności, że Twoi kierowcy są bezpieczni i na czas. A jeśli się spóźniają, pewności, że możesz poinformować o tym swoich klientów. Chcesz pracować z pewnością siebie? Verizon Connect. Zarządzanie flotą i geolokalizacja. www.verizonconnect.com. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już w sobotę będziesz miał najlepszy wybór. Wybór bez wad. Odwiedź salon Volvo 20 października, a wybrane modele kupisz bez VAT-u. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów.